NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Terwijl de hypotheekrente blijft stijgen, blijft de spaarrente dus nog steeds gelijk. En vooral heel laag. De Nieuws-BV die vraagt zich af, hoe kan dat nou eigenlijk? Zometeen het antwoord. Maar eerst, in het hele land zijn invallen gedaan in een actie tegen drugscriminaliteit. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. De politie is bezig met een grote actie tegen een organisatie die zich bezighoudt met inderdaad drugshandel en witwassen. Een aantal invallen en 7 mannen zijn inmiddels aangehouden. Contact daarom met woordvoerder Eliane Mastwijk van de politie. Mevrouw Mastwijk, wat kunt u vertellen over die 7 arrestaties? Ja, wij zijn vanochtend vroeg begonnen met het aanhouden van 7 verdachten. En wij verdenken al deze mannen ervan dat zij samen een criminele organisatie vormden die zich voornamelijk bezighield met de handel in verdovende middelen en witwassen. Hoe bent u die 7 op het spoor gekomen? Ruim 2 jaar geleden is een team van financieel rechercheurs op basis van beschikbare informatie een onderzoek gestart naar deze verdachten. Wij kregen het vermoeden dat zij zich bezig zouden houden met criminele en ondermijnende activiteiten. En gedurende de afgelopen 2 jaar hebben we meer bewijs verzameld over die handel in verdovende middelen en over dat witwassen. Mm-hmm. En dat heeft ertoe geleid dat vandaag het moment is gekomen dat wij hen zijn gaan aanhouden. En daarnaast onderzoeken we vandaag in 22 woningen en bedrijfspanden of daar relevant bewijs ligt voor het onderzoek. Ja. Een aantal van die invallen en aanhoudingen was in Rotterdam en omgeving, maar het speelt zich door het hele land af, hè? Klopt, dit onderzoek beperkt zich niet alleen tot onze eenheid. We zitten ook in andere eenheden. Zo zijn we in Limburg aan het zoeken. We zijn in Nieuwekerk aan de IJssel bezig. We hebben een aanhouding en een doorzoeking gedaan in Amsterdam. In Oost-Nederland zijn teams van ons actief. En ook in Servië en Luxemburg zijn vandaag rechercheurs aan ook het zoeken. In het verre buitenland. Wat is er zoal gevonden bij die invallen? Nou, op dit moment heb ik het exacte beeld daarvan natuurlijk nog niet compleet. Je kunt zich voorstellen, met 22 locaties is er veel om naar te zoeken en veel om te vinden. Mm-hmm. Maar op dit moment hebben we wel beslag gelegd op gegevensdragers zoals telefoons, computers. We hebben auto's in beslag genomen. Daarnaast is er contant geld gevonden. En de rest van de dag zal moeten blijken wat er nog meer aan relevant bewijs is. Ja, ja. En die 7 mensen die zijn gearresteerd, die blijven voorlopig vastzitten? De komende tijd zullen deze verdachten inderdaad in voorlopige hechtenis gaan. Ze gaan ook in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Uiteindelijk zal het OM een beslissing nemen of zij langer vast moeten blijven zitten voor dit onderzoek of niet. Okay. U zegt ze zijn lid van een criminele organisatie. In wat voor verband, hoe zag dat netwerk eruit? Dat exacte netwerk, ja, daar zijn wij natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Nee, maar hadden ze onderling contacten met elkaar of zo? Is dat het? Ja, wij denken dat zij nauw en regelmatig met elkaar samenwerkten om uitvoer te geven aan die criminele activiteiten. Dus aan die verdovende middelenhandel en aan dat witwassen. Ja. Deze 7 zouden met elkaar die criminele organisatie hebben gevormd. En daarvan worden ze ook allemaal verdacht. Ja, en wie daarin welke rol had en hoe dat de exacte verhoudingen lagen, dat moet natuurlijk het onderzoek verder uitwijzen. Ja, ja, op 22 plaatsen invallen en dat gaat nog de hele dag duren. Dat gaat zeker nog de hele dag duren. Ja, en dan nog te denken van de afhandeling overal van en het verdere onderzoek. Dit is niet het einde. Dit vormt weer een hele mooie tussenstap. Gaan we er later meer over horen. Ik dank u wel voor dit moment. Eliane Mastwijk was dat van de politie. Leden van LTO Nederland geven het stikstofrapport van Johan Remkes een krappe voldoende. In een enquête van de Boerenbelangenorganisatie zeggen veel ondervraagden dat ze wel vertrouwen hebben in het rapport, maar dat ze bang zijn dat het kabinet de adviezen niet opvolgt. Vertelt voorzitter Sjaak van der Tak. Onze leden hebben wel gevoel bij Remkes, maar ja, de politiek en het kabinet, wat doen die met dit rapport? En met name toch daar zit de grote mate van frustratie, teleurstelling, onmacht. Dus in die zin is het wel heel erg belangrijk dat het rapport van Remkes, als je naar het kabinet kijkt, positieve stap moet krijgen, wil het kabinet nog enige waardering van onze boeren krijgen. Vooral de onduidelijkheid over ruim 500 zogenoemde piekbelasters, om die binnen een jaar te laten stoppen. Dat zorgt voor verdeeldheid onder de LTO-leden. Verslaggever Thomas Pekschoor. Je kunt je voorstellen dat die 500-600 of misschien wel wat meer, want er is niet een precieze lijst van piekbelasters bekendgemaakt, maar dat die groep die denkt ik zou daar wel eens onder kunnen vallen, ja, dat die helemaal niet tevreden zijn met het advies van Remkes en het liefst dat deel eruit halen. Maar ja, er is een andere groep die er juist van profiteert, die denkt ja, die als die 500-600 nu eerst moet, dan kan ik voorlopig gewoon door. En die geven daar een heel positief rapportcijfer voor. Nou, dan komen zo ongeveer in het midden uit. Ik geloof ook net een voldoende. Maar in ieder geval is daar dus de verdeeldheid heel groot. En zou je kunnen zeggen dat Remkes heeft geslagen in het boerenfront? Namelijk dat ze niet meer allemaal achter hetzelfde standpunt staan. Veel gemeenten laten nieuwbouwhuizen bouwen op plekken waar de geluidsoverlast eigenlijk te hoog is. Dat schrijft NRC. Volgens de krant zijn er sinds 2018 duizenden huizen gebouwd in gebieden waar de geluidsnormen worden overtreden. Gemeenten wijken uit naar die plekken omdat de druk om snel meer huizen te bouwen groot is. En er is maar weinig geschikte bouwgrond. Zo komen er in Amsterdam 70.000 huizen tussen industrieterreinen en de ringweg A10. En bij Schiphol worden 600 appartementen gebouwd met uitzicht op de polderbaan. De stakingen op het spoor zijn definitief van de baan, nadat een grote meerderheid van de FNV-leden bij NS akkoord is gegaan met de nieuwe CAO. Tot gisteren kon er worden gestemd over het principeakkoord. Ruim 81% is voor. Die CAO die loopt tot januari 2024. Vorig jaar was er voor ruim 465 miljoen euro schade door extreem weer. Daarmee staat 2021 in de top 3 van hoogste schadebedragen door extreem weer in de afgelopen 15 jaar, zegt het Verbond van Verzekeraars. De hoogste schadeclaims kwamen binnen na de overstromingen in Limburg. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan een staatsbezoek aan Zweden. Dat zal in het teken staan van duurzaamheid en de energietransitie. Dat staatsbezoek dat duurt 3 dagen. Het NOS-journaal. Israël zegt een historisch akkoord te hebben bereikt met Libanon over de zeegrens tussen de twee landen. Die grens is tot nu toe onduidelijk, vooral omdat de landen formeel nog met elkaar in oorlog zijn. Contact daarom nu met correspondent Ties Brok in Israël. Ties, een historisch akkoord, wat maakt het zo historisch? Nou, vooral dat Israël en Libanon het überhaupt ergens over eens zijn geworden. Zo lijkt het tenminste, want volgens Israël zijn ze eruit. En ook uit Libanon klinken positieve signalen. Het is nog niet officieel beklonken, maar toch is het al nieuwswaardig en zelfs historisch volgens Israël. En daar is ook wel iets voor te zeggen, want de twee landen vochten meerdere oorlogen met elkaar uit de afgelopen decennia. En het werd nooit echt vrede. Nou, dat is er ook na dit akkoord niet, een echte vrede. Maar dat ze het in ieder geval eens kunnen worden over die maritieme grens, nou, dat is wel een voorzichtige stap in de goede richting. Ja, en die maritieme grens, die werd nodig plotseling, hè? Nou ja, vooral vanwege de economie. Want er is meer dan 10 jaar geleden al gas ontdekt voor de kust daar. En daar zouden beide landen van kunnen profiteren. Maar dan moet wel duidelijk worden welk gas van wie is. Dus wie waar mag boren. En dus is er al ruim 10 jaar bezig sprake van onderhandelingen. Dat is niet direct tussen Israël en Libanon, maar er zitten Verenigde Staten tussen. Omdat die twee landen niet met elkaar praten. Dus sinds Obama president was, is de VS al bezig om zo'n deal te sluiten met een soort subtle diplomatie. Maar de afgelopen maanden is sinds de oorlog in Oekraïne dat wel extra interessant geworden om dat gas naar boven te pompen vanwege de oplopende gasprijzen. En dat heeft misschien wel bijgedragen aan het feit dat er nu dus een akkoord lijkt te liggen. Mm-hmm. Behalve economische dingen gaat het ook over veiligheid. En Israël ziet het ook als een soort erkenning van de grens die daar ligt. Israël heeft namelijk in zee een lijn met boeien neergelegd, zo'n 20 jaar geleden. En gezegd, nou, dit is alles wat aan deze kant van die boeien ligt, is van ons. En daar zou ook nu instemming over zijn. En daarom zegt Israël dat het niet alleen blij is met de economische consequenties van de deal, maar ook met de veiligheidsaspecten. Ja, en is het ook echt zeker dat dit nou de grens wordt, of kan het nog misgaan? Nou, het kan zeker nog misgaan. Israël zit in een verkiezingsperiode. Over een paar weken zijn hier verkiezingen. En de oppositie is fel tegen dit akkoord, onder aanvoering van oud-premier Benjamin Netanyahu. Die zal waarschijnlijk nog wel bezwaar aantekenen. Dat kan nog roet in het eten gooien. En ook vanuit Libanon is er nog geen definitief groen licht. Dus tot het ook echt rond is, moeten we een slag om de arm houden. Maar dat beide partijen vandaag positieve signalen naar buiten brengen, dat Israël dus zelfs spreekt van een historisch akkoord, dat is toch wel zeer opmerkelijk. Ties Brok vanuit Israël, dankjewel. Rusland heeft vanaf 2 vliegdekschepen raketten afgevuurd op doelen in Oekraïne. Dat zeggen de strijdkrachten in dat land. 4 raketten zouden zijn neergehaald. In veel steden is vanochtend het luchtalarm afgegaan. Inwoners krijgen het advies om in de schuilkelders te blijven. Voor het eerst in maanden was ook hoofdstad Kiev doelwit. Vandaag zitten in de stad veel mensen uit voorzorg opnieuw in een schuilkelder, vertelt correspondent Wessel de Jong. Inmiddels zitten we weer zo'n 2 uur hier nu in de schuilkelder. Inmiddels zijn hier boven Kiev zijn de eerste raketten geraakt door het Oekraïense luchtafweer. En ook elders in heel Oekraïne eigenlijk. Zowel in het westen bijvoorbeeld zijn er explosies gehoord. In Odessa zijn er 3 drones geraakt. Mykolaiv daar, ook in het zuiden zijn er 5 drones. Ze zijn er allemaal neergeschoten, dus... Eigenlijk kan je wel zeggen dat heel Oekraïne op dit moment weer onder vuur ligt. Ook de stad Zaporizhia is net als gisteren bestookt met raketten. Op sociale media is te zien dat een station, huizen, scholen en medische voorzieningen zijn geraakt. Rusland voerde gisteren raketaanvallen uit op meerdere steden als vergelding voor de explosie afgelopen weekend op de Krimbrug. Het aantal slachtoffers staat nu op 19 doden en 105 gewonden. Het weer nog. Zonnig vooral in het zuiden. In het noorden af en toe wel wat wolkenvelden. Maximaal 16 graden vanmiddag. Ook morgen weer zonnig met geleidelijk wat meer sluierbewolking. En opnieuw een graad of 16. Ster. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Hé jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment, afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Life saving. Het is een sport. Het is een sport die in 2032 waarschijnlijk te bewonderen zijn op de Spelen in Brisbane. En ik spreek zo meteen een Nederlander die er al jaren meedraait in de wereldtop. Verder na 2:30 een kinderboek over plastic. Maar niet zomaar een kinderboek. Nee, echt een prachtig en indrukwekkend kinderboek. En er is natuurlijk een opgewekte column van druk te maken. Marcel van Roosmalen. Maar eerst, waarom stijgt mijn spaarrente maar niet? Want als je spaart bij een van de grote banken, bijvoorbeeld de ABN AMRO of de ING, krijg je nog steeds geen rente over je tegoed. Dat is dus 0% rente. Terwijl de hypotheekrente dit jaar flink is gestegen. Doen de banken daar eigenlijk hun klanten mee tekort? Ik vraag het aan Joyce Donat, zij is van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, begrijp jij dat mensen zich afvragen waarom ze op hun spaargeld nog steeds 0% spaarrente krijgen, terwijl ze nu wel veel meer moeten betalen op hun hypotheek? Ja, heel erg. Het is natuurlijk heel gek. Je zou zeggen, rente is rente. Dus als mijn hypotheekrente stijgt, dan zou mijn spaarrente ook moeten stijgen. We krijgen er ook wel veel vragen over. Maar het is hoe het is ingericht. Het klopt wel dat die hypotheekrente omhoog gaat en de spaarrente nog niet. Verwachting is wel dat die omhoog gaat, maar niet zo hard en niet zoveel. En hoe komt dat dan? Nou, dat heeft te maken met waar het geld vandaan komt wat de bank nodig heeft. Als de bank jou een hypotheek verstrekt, dan gaat hij dat geld halen op de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt is eigenlijk de banken die onderling weer geld aan elkaar lenen over een langlopende periode. De rente op die kapitaalmarkt die is flink gestegen. Door inflatie, door oorlog, door recessie zijn de risico's hoger. En hoog risico betekent hoge rente. Dus die rente, die is hoog en die betaalt de bank en dus ook jij voor je hypotheek of je lening. Mm-hmm. Mijn spaargeld komt uit een heel ander potje. De banken hebben heel veel spaargeld in Nederland. Dat moeten ze elke nacht voor een groot deel bij de Europese Centrale Bank stallen, de ECB. En die rekent ook een rente. En dat was een tijd lang negatief. Hè? Dus de banken moesten betalen om het spaargeld bij de ECB te stallen. En nu is dat wel omhoog, een beetje. 0,75% is die nu. En nu zouden de banken eigenlijk dat weer moeten gaan doorverrekenen aan hun klanten. En dus zal die spaarrente wel gaan stijgen. Maar dus niet zo hard als die van de kapitaalmarkt. En je zegt eigenlijk, want het gebeurt nog niet, die 0,75%. Nee, mondjesmaat. We zien het hier en daar. Maar het punt in Nederland is dat de Nederlandse grootbanken, dus de ING, de Volksbank, de ABN en de Rabobank, die hebben gewoon heel erg veel spaargeld. Nederlanders sparen ontzettend veel, dus die bulken van het geld. Dus die hebben niet echt nodig om nieuwe klanten te trekken met positieve rentes. Dus ze lopen niet zo hard. Ze lopen niet zo hard, maar toen de rente negatief was, dus toen ik moest betalen over mijn spaargeld, dan zijn ze er wel snel bij. En nu stijgt de ECB-rente, maar dan zijn de banken weer echt heel traag, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, ik snap dat gevoel en misschien klopt dat ook wel. Moet wel zeggen dat de banken eerst die negatieve spaarrente voor de grote spaarders hebben moeten afbouwen. Dus die vanaf 1 oktober rekent geen enkele bank meer negatieve spaarrente. Dus ja, dat is eigenlijk ook een rentestap. Maar daar hebben de gemiddelde spaarders natuurlijk helemaal niks mee te maken, want die hebben nooit een negatieve spaarrente betaald. Dus het gaat wel heel langzaam en het kan echt wel sneller. Want dat zie je ook om ons heen. Internetbanken die hebben al wel een hogere rente. Banken in het buitenland die hebben ook een hogere spaarrente. Dus het kan echt wel wat harder. Maar ja, ze hebben niet zo'n noodzaak, die grote Nederlandse banken. Ja, we hebben het natuurlijk over een hele kleine rente. Heeft sparen sowieso nog wel zin met deze gierende inflatie? Nou, als je kijkt naar de inflatie dan niet, wordt het alleen maar minder waard. Maar ik moet wel zeggen, de meeste mensen sparen ook om echt iets achter de hand te houden voor als het tegen zit. Nou, dan moet je gewoon een potje geld hebben. En als het om grote bedragen gaat, voor de langere termijn, dan heeft sparen niet zoveel zin. Het is wel vrij risicoloos en dat vinden mensen ook heel fijn. Er zijn een heleboel mensen die een aantal tientallen jaren geleden het schip zijn ingegaan met een beurscrash. Dus die gaan niet zo snel meer beleggen. Maar ja, beleggen is natuurlijk wel iets wat wel echt veel meer rendement oplevert. En wat ook rendement oplevert is bijvoorbeeld investeren in de verduurzaming van je huis. Dat is op dit moment natuurlijk helemaal hot. Dus als je echt rendement wil hebben van je spaargeld, dan moet je naar andere dingen kijken. Dan heb je ook nog het spaardeposito. Daar zit iets meer rente op. Hè? Dan ben je geld wat langer kwijt, toch? Ja, dat klopt. Dan is het over een langere periode, dan minimaal 5 jaar vast, of 10 of 15 jaar, dan is de rente hoger. Is wel zo dat als je hem nu voor 5 jaar vast gaat zetten, dan heb je dus een iets hogere rente. Maar als in die 5 jaar de rente, de algemene spaarrente omhoog gaat, dan mis je die. Dus dat is een risico wat je dan neemt. Aan de andere kant weet je wel waar je aan toe bent, heb je dus nu een iets hogere rente. Joyce, heb jij voor onze luisteraar nou nog een tip als je nog spaargeld hebt, wat te doen? Nou, ik zou zeggen, als je spaargeld hebt en het is noodzakelijk voor je huis, dan zou ik nu zeggen, investeer in zonnepanelen, isolatie, dat soort zaken. Dan breng je je energierekening omlaag en wordt je huis meer waard. Dus dat is echt goed rendement. En voor de mensen die tegen de onzekerheid van beleggen kan, verdiep je daar eens in. Er zijn allerlei manieren om je geld te beleggen. Ook niet zulke risicovolle manieren. Dus dan zou je het ook kunnen doen. En dan nog eentje. Als je kinderen hebt, kijk even wat je eventueel kunt schenken aan ze. Dat is ook nog een optie. Kijk aan. Joyce Donut, dat zijn handige tips van de Consumentenbond. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Volgens de jury van de Polyfonario's weet de 77-jarige Alex Ruka melancholie en levenslust glansrijk te verenigen in zijn theaterprogramma Nieuwe Dromen. De Polyfonario in de categorie Kleinkunst mocht hij gisteravond dan ook in ontvangst nemen. Alex Ruka, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel Patrick. Was het een bijzondere avond? Ja, het was een hele leuke avond. Het was in Diligentia, een mooi theater in Den Haag. Uitverkochte zaal. Was heel leuk. Was goed in elkaar gezet. Ja, fijne avond. En was je ook echt verrast? Ja, het is altijd spannend. Ik ben een keertje de Annie M. G. Schmidprijs misgelopen. Daar was ik ook genomineerd. Dus die angst die had ik ook deze keer wel. Het zal me toch niet overkomen dat ik weer in de prijs misloop. Maar nee, dit keer was het oké. Ja, en het is een zeer vooraanstaande cabaretprijs. Ben je ook trots dat je hem gewonnen hebt? Ja, trots. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat ik de prijs gekregen heb. Ja, dat is voor een artiest toch wel de grootste erkenning, moet ik zeggen. En die spreekt wel aan, die prijs. Dus daar ben ik wel heel erg tevreden mee. Ja. Kijk, je hebt hem gekregen voor je theatershow Nieuwe Dromen. Kan je in een paar zinnen uitleggen waar deze show over gaat? Ja, in een paar zinnen is moeilijk te zeggen. Maar het verleden speelt wel een grote rol. Ik word op een gegeven moment gebeld door een vrouw die ik nog van vroeger ken. En dat roept allerlei herinneringen, gedachten, fantasieën en gevoelens op. En daar is een beetje mijn programma opgebouwd op dat thema, zal ik maar zeggen. Ja, nou kennen veel mensen jou waarschijnlijk als prachtige tekstdichter van vele mooie Nederlandstalige liederen. Maar is dit ook een echt programma met een verhaal, een rode draad, dat soort zaken? Ja, dat zit er bij mij altijd wel in. Er zit altijd wel een mooie draad in. Je zou kunnen zeggen dat het hier nu eigenlijk ook wel gaat om het verlangen naar geborgenheid. Het verlangen naar een vaste plek in je leven. Nadat je nogal een ontheemd en los bestaan hebt geleid. Misschien is dat een beetje de rode draad die erin zit. Ja, dat losse bestaan heb jij zeker geleid. Maar in het juryrapport stond dus de verbondenheid tussen melancholie en levenslust. Hoe is het met de levenslust van Alex Ruka? Nou, die zit heel, heel goed hoor. Ja, niet altijd natuurlijk. 'S Morgens is het wat moeilijker dan 's avonds. Maar over het geheel genomen heb ik nog wel behoorlijk wat levenslust in me zitten. Ja, en de melancholie? Ja, god, die speelt er altijd natuurlijk doorheen. De tijd gaat voorbij. Dingen zijn niet altijd zoals ze moeten zijn. Bepaalde dingen uit het verleden doen pijn. Dus ja, de melancholie wervelt altijd ook wel weer door de levenslust heen. Het zijn altijd die twee elementen van het leven die waar je mee te maken hebt, zou ik maar zeggen. En nou is er natuurlijk ook veel aan de hand. Hè. Kijk naar de oorlog op ons continent, maar kijk ook naar die stikstofcrisis, de inflatie. Mensen zijn onrustig en onzeker. Speelt dat bij jou in je theaterprogramma ook nog een rol? Ja, ik heb er wel een. Dat was eigenlijk nog voor de oorlog in Oekraïne. Heb ik een protestlied geschreven. Naar aanleiding van dingen van onze tijd die mij dwars zitten. En dat protestlied wordt nu wel actueel, omdat ook de oorlog daar een rol in speelt. Het geweld van mensen, idioten die altijd menen macht en invloed te moeten aanwenden om hun eigen dromen te verwezenlijken, die dan uitlopen op een soort nachtmerrie. Ja, en hoe heet dat protestlied? het heet Als de afgrond opengaat. Als de afgrond opengaat. Nou, dat is mooi. Die ga ik ook zeker nog beluisteren. Maar ik wil naar het nummer dat ik rommel maar wat in het rond heet van jou. Want kan je nou zeggen met deze mooie prijs dat jij nog maar wat in het rond rommelt? Ja, kijk, naarmate je wat ouder wordt, krijg je een meer ontrechte kijk op het leven. Laat ik het zo zeggen, de grote idealen blijken misschien niet echt haalbaar. En op een gegeven moment moet je misschien net als de filosoof Diogenes tevreden zijn met in de zon zitten, zal ik maar zeggen, en een beetje aanrommelen. Zo. Dat is ook wel een gevoel wat mij overvalt zo de laatste tijd. En daar heb ik inderdaad het lied over geschreven. Ik rommel maar wat in de zon. En deze prijswinnende show van jou, Nieuwe Dromen, waar is deze nog te bekijken? Ja, die is nog al heel, heel lang te bekijken zelfs. Want onze tour die loopt nog door tot volgend jaar juni. En ik geloof zelfs dat het nog eventueel nog een verlengstuk aan wordt gebreid. Dus na jaar 23 wordt het ook nog gespeeld. Ja. Dus dat is nog heel lang. Als je kunt altijd op mijn speellijst kijken waar ik mij vertoon met mijn muzikale vrienden. Zal ik maar zeggen. De theatervoorstelling heet Nieuwe Dromen. Valt er voor jou nog wat te dromen na deze prijs? Ja, natuurlijk. Liedjes schrijven. Liedjes schrijven. Ik rommel maar wat in het rond. Alex Roeka, nogmaals van harte. Dankjewel. Ik sta je te kijken. Met niets in mijn mond. Direct loop ik weer verder. Nog altijd gezond. Ik klooi maar wat. Steekhoudend woord. Ik puttel mijn klanken en ga dan weer voort. Ik klooi maar wat aan, rommel maar wat in het rond. Liedjes schrijven, dat is wat Alex Roeka wil doen en ook moet blijven doen, want hij maakt prachtige nummers. Ik rommel maar wat in het rond. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen hebben wij een wereldkampioen in de studio in de sport life saving. En wat je daarvoor moet kunnen en hoe groot die sport is wereldwijd, dat horen we zo meteen allemaal. En ook of het gaat om alleen maar mensenlevens redden of dat je misschien ook af en toe een dier in nood mee moet pakken. Pieter Derks, die weet wel beter wat je wel en niet kan doen. Hoe help je nou een bultrug? Wat kun je nou doen om zo'n dier een beetje van dienst te zijn? Nou, daarvoor is bijlage 4 ontwikkeld. Eerste hulp toepassen bij een levend gestrande grote walvisachtige. Ja, dat je niet gewoon maar ergens je mond opzet en begint te blazen. Ja, want hij heeft inderdaad een blaas gehad, maar dat is niet per se voor reanimatie bedoeld. Bovendien, hij kan ook op zijn rug liggen en dan sta je op een heel raar gaatje te blazen. Dus belangrijk. NPO Radio 1. Dorold Megens met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse strijdkrachten zijn 4 raketten neergehaald. In verschillende steden waren explosies. Boven Kiev zijn opnieuw rookwolken te zien. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil volgend jaar toch weer afvalwater in de Twentse bodem pompen. Eerder leek het er nog op dat de NAM daarmee zou stoppen. Dat proces lag sinds eind vorig jaar al stil omdat er te veel tolueen in het water zat. Het afvalwater komt van de aardoliewinning in het Drentse Schonebeek. Sinds 2018 zijn er duizenden nieuwbouwhuizen gebouwd op plekken waar de geluidsoverlast eigenlijk te hoog is, schrijft NRC. Volgens die krant wijken gemeentes daarnaar uit vanwege de grote druk op de woningmarkt en omdat er te weinig bouwgrond is. En fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vertrekt tijdelijk uit de Tweede Kamer. Ze heeft ziekteverlof gevraagd wegens overbelasting, zo laat haar partij weten. Kamerlid Christine Teunissen zal voorlopig optreden als fractievoorzitter. Er is verkeersinformatie, Jolande van der Velde. 1 file op de A16 van Breda in de richting Antwerpen. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Tussen knooppunt Galder en de Belgische grens staat 4 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Helemaal live, Marcel van Roosmalen. Ik ben nu al heel erg Johan Remkes moe. Ik weet wel dat hij zijn imago mee heeft. Een checkrokende, atypische VVD'er doet het altijd goed. Want die partij heeft voor nogal wat uitstoot gezorgd, qua idioten. Hij is de hele tijd in beeld vanwege het door hem geschreven advies en doet denken aan een auteur die zijn roman aan een zo breed mogelijk publiek wil verkopen. De insteek van Remkes is harde maatregelen en tegelijkertijd stroop om de mond van de boeren smeren. We mogen niet meer laatdunkend over ze praten. We moeten ze met respect behandelen en zien voor wat ze zijn. Hardwerkende, eerlijke mensen. We moeten door hun boosheid heen kijken en begrip tonen. Wat Remkes eigenlijk zegt is: jullie gaan eraan, want het milieu gaat er door jullie aan, maar we laten jullie niet doodbloeden. We gaan er allemaal voor bloeden, geweldige sector dat jullie zijn. En daarna boos worden op Jesse Klaver van GroenLinks toen die na de eerste blijdschap bij wat boeren voorstelde om alles dan maar meteen te tekenen. Die blijdschap mocht ook niet van Remkes. Te kwetsend voor boeren. Je ziet Remkes alweer in beeld zitten, zuchtend, steunend, uitstralend dat hij de boer wel en de rest de boer niet begrijpt. Tegelijkertijd kwam er vandaag hoop uit Nieuw-Zeeland, waar ze boeren gaan belasten op uitstoot. hoe meer methaan, kooldioxide en stikstof ze uitstoten, hoe meer belasting ze moeten betalen. Een plan zo simpel dat ik me haast niet kan voorstellen waarom dat hier nog niet is ingevoerd. Dan kan al die innovatie van zelfreinigende stallen tot luchtwassers, waar Caroline van de Boer-Burgerbeweging mee schermt, toch nog van pas komen. Het is rekeningrijden 2.0. Iedereen mag doorgaan met uitstoten, maar wie te veel uitstoot, verdwijnt vanzelf. En dat mag van mij ook in andere sectoren worden ingevoerd. Ondertussen lieten de gematigde boeren vandaag weten dat Remkes van hun een krappe voldoende krijgt. Een 8 voor slijmen en boeren naar de mond praten en een 4 voor de suggesties maken samen een 6. Op de radio waren alweer verontwaardigde boerengeluiden te horen. Ze waren nu al boos omdat ze dachten dat het kabinet niet alles wat Remkes had opgeschreven gaat overnemen. Dat is hoe boeren over democratie denken. Alles wat hen bevalt moet worden overgenomen, anders zijn ze verontwaardigd. We zullen Johan Remkes wel weer sturen om ze het staatsbestel uit te leggen. De prestatie van Remkes is niet zijn rapport. Nee, hij is erin geslaagd om te praten met mensen waarvan we dachten dat er niet meer mee te praten is. Hij heeft zich op zijn eigen karakteristieke wijze net zo lang op boerenerven opgehouden tot hij rondom een tafel zat. Daarna heeft hij heel veel woorden gebruikt om te benadrukken hoe prettig dat eigenlijk was. Hij heeft het werkstuk groots gepresenteerd. Iedereen heeft hem gecomplimenteerd met het lettertype en de kaft. Nu is het aan ons om te constateren wat we al wisten. Met de boeren is niet te praten. Ze kunnen niet luisteren. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Het is gigagroene kinderboekenweek. Maar het fascinerende boek wat we nu gaan bespreken is eigenlijk niet alleen voor kinderen. Het is wat mij betreft voor iedereen. Lieve luisteraar, kijk eerst even om je heen. En realiseer heel even een momentje wat allemaal van plastic is. De enorme plastic soep in de Stille Oceaan is ons veel groter. Ons leven is onlosmakelijk verbonden met plastic. En plastic-expert en onderzoeker Daniel Polis geeft een omvangrijk kinderboek over. Dat heet Tot over mijn oren in het plastic. Daniel, welkom. Dankjewel. Ja, Daniel, het is een heel mooi en een omvangrijk boek over plastic geworden. Waar komt jouw fascinatie voor plastic vandaan? Ja, dat is al vroeg begonnen toen ik industrieel ontwerp studeerde aan de Universiteit Twente en Enschede. Daar leer je allerlei dingen ontwerpen. En heel veel dingen zijn van plastic. Dus je leert ook over plastic. En daar begon mijn, ja, hoe moet ik zeggen, haat-liefdeverhouding een beetje met dit materiaal. Het is fantastisch aan de ene kant, maar ja, zoals je al zegt, heel veel om ons heen is plastic, maar ook heel veel natuur zien we heel veel plastic afval. En daar komt toch een beetje een haat vandaan voor dit materiaal. Ja, maar wat is het nou? Is het nou haat of is het nou liefde? Het is allebei. Het is een beetje een ingewikkelde relatie die we hebben met plastic. En het is een relatie die nu een beetje in onbalans is, zou je wel kunnen zeggen. Want we hebben er heel veel van, maar we houden het niet echt goed onder controle. Ja, je zegt het is nu in onbalans. Laten we dan even terug in de tijd gaan. Want ja, het gaat ook over de geschiedenis van plastic. We hebben het bronzen tijdperk gehad, we hebben het ijzeren tijdperk gehad. Wanneer is nou het plastic tijdperk echt begonnen? Het kreeg echt een boom na de Tweede Wereldoorlog. En dat was de samenhang van verschillende dingen. Dat was de spuitgietmachine was een hele belangrijke, waardoor we dingen en masse konden produceren. Dus binnen 10 seconden had je je productje. Nou, plastic is heel veel gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. En daarna werd het gebruikt voor producten in de huishoudens. En die combinatie en het feit dat we wat meer geld kregen maakte dat we meer zijn gaan consumeren. Dus de consumptiemaatschappij is toen ontstaan. En plastic ja, is daarin meegegaan. Dus dat begon met heel weinig plastic. Maar ja, we zien nu om ons heen. Hoe meer geld je gaat verdienen, hoe meer plastic je om je heen hebt. Ja, en kunnen wij nog leven zonder plastic? Nou, we moeten wel een nieuwe verhouding hebben met plastic. Ik denk niet dat we een wereld zonder plastic gaan meemaken. Want plastic komt er in verschillende vormen en maten. Het zal minder worden. Het zal minder moeten. Maar plastic helemaal verdwijnen uit ons leven? Nee, dat denk ik niet. Ja, en zijn we verslaafd aan plastic? Verslaafd is wel, ja, het is lastig. Maar als je kijkt, vanuit de Verenigde Naties is er een rapport geweest waarbij ze laten zien hoe meer er verdiend wordt in een land, hoe meer plastic wordt gebruikt. Als je naar New York gaat, bijvoorbeeld, dan zie je ook dat iedereen eet op straat. Hè. Verdienen mensen veel geld, dus kan je makkelijk even wat afnemen. Gemak komt in een plastic zak. Dus zie je dat er meer en meer plastic komt. En, ja, ja je hebt het over gemak, dan komt er meer plastic, maar dan krijg je dus ook dit verhaal. De enorme plastic soep in de Stille Oceaan is veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Wetenschappers van The Ocean Cleanup ontdekten dat er zeker 4 keer meer afval in het water drijft dan werd aangenomen. Ja, ja het is dus ja, volgens nieuwe berekeningen 80.000 ton plastic dat een beetje in de oceanen ronddrijft. Wat voor een impact heeft al dit plastic op ons ecosysteem? Nou ja, dat begint eigenlijk al op land, hè? Want daar komt het deels vandaan. Het gaat via de rivieren, komt het bij de oceanen terecht. En vooral rond die kusten waar veel dieren leven. Ja, die komen dan in aanraking met plastic en die eten het op. Die raken erin verstrikt. Sommige plastics, ja, die hebben bepaalde stoffen erin die je liever niet in de natuur wil hebben. Dus op die manier, ja, raakt het ons ecosysteem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mosselen en oesters, daar is een onderzoek dat in elke oester en mossel die we eten zit gewoon een minuscuul stukje plastic. En ik hou zo van mosselen en oesters. Ja, dat dacht ik al. Oh, ja. Nou, het is echt een fascinerend boek geworden. Het is ook buitengewoon vrolijk geïllustreerd. Ja. Het is eigenlijk, volgens mij, in dat boek zit er nou meer liefde of meer haat voor plastic? Nou, het maken was wel heel veel liefde. En het maken, ik moet alle props voor de illustraties voor Merel Corduwener, want zij is de aanstichter van dit boek. Die vroeg mij van, hey, zou je niet een boek over plastic willen schrijven? En zo geschieden. Maar nee, er zit wel heel veel liefde in het boek. Maar ook een stukje realisme moeten, denk ik, beseffen als mensheid dat wij dit materiaal graag willen. En onszelf een beetje temperen. Dus net zoals met CO2-uitstoot, zie je ook, hoe meer wij verdienen, hoe meer CO2-uitstoot. Maar we hebben onszelf opgelegd, het Parijs Klimaatakkoord, dat moet minder. Er zijn grenzen. En wat is nou de grens van plastic uitstoot, om zomaar te zeggen, plastic afval? Nou, daar moeten wij aan. We moeten uiteindelijk een soort plastic akkoord hebben waarmee we onszelf begrenzen en een bepaalde hoeveelheid plastic als comfortabel zien. Ja, dat leg je ook allemaal uit in je boek. Maar dat plastic akkoord, wanneer gaat dat er komen? Wij zitten toch, wat ik al zei, wij zijn als wereld verslaafd, als consument verslaafd aan plastic. Ja, nou, het eerste sprankje hoop was begin het jaar in Nairobi. En daar is besloten dat er nu een speciaal comité gaat kijken hoe zo'n plastic akkoord eruit gaat zien. Dus het gaat er uiteindelijk komen. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe streng wordt zo'n akkoord? Wordt het net zo streng, quote-unquote, als het klimaatakkoord? Dat je echt harde grenzen stelt, zoveel ton plastic en geen kilogram meer. Nu heb ik met veel plezier het boek gelezen. Het is de geschiedenis van plastic. Het is de bewieroking van plastic. Het is ook de grote waarschuwing voor plastic. Het is ook wat je allemaal kan met plastic. Mm-hmm. Het is een kinderboek. Is het heel belangrijk dat kinderen al van jongs af aan eigenlijk geconfronteerd worden met dit prachtige, maar ook spannende materiaal? Ja, en ik heb expres, want vaak hoor je over het probleem, wat je net in het fragment hoorde, hè, zoveel plastic in de oceaan, zo slecht voor dieren. Ik denk dat heel veel kinderen en ook veel volwassenen daarvan weten. Maar we realiseren ons niet van, ja, maar hoe is dat nou zo gekomen? En waarom is het zo verweven in ons leven? Hè? En dat wilde ik echt met dit boek doen. Dus van die geschiedenis ook een stukje scheikunde erin. Dat je gewoon echt beseft van, ik moest weer helemaal terug naar mijn middelbare school. Heerlijk. Ja. Maar hoe leuk is dit voor kinderen om dit te lezen dan? Want ja, er zit veel in wat ik zeg. Ja, nou, ik heb expres ook verhalen erin gedaan die je bijvoorbeeld op een feestje kan vertellen. Dus kleine, korte, grappige verhalen. Maar wel met een wetenschappelijk feitje erin verweven. En ik denk dat het daarom makkelijk te verteren is. Maar ook voor volwassenen en helemaal voor mensen die ook in de plasticindustrie werken of bij NGO's werken. Bijvoorbeeld Oscar de Roos van het WNF heeft het boek tegengelezen. Die zei ook tegen me van, ik heb gewoon nog wat dingen geleerd. Ja, dat is, dan denk ik, missie geslaagd. Nou, zeker missie geslaagd, want het is een kinderboek. Maar omdat ik het ook met plezier heb gelezen, weet ik nu ook veel meer van plastic. En was ik blij dat het op deze toon werd uitgelegd, want het maakt het begrijpbaar. Je zegt, er staan veel weetjes in, veel leuke verhalen, vond ik ook. Wat is voor jou nou het belangrijkste plastic item op aarde? Voor jou, hè? Ontwikkelaar, als plastic liefhebber. Ja, dat is toch echt de tuinstoel. De witte tuinstoel. Ja, en dat is een Witte tuinstoel? Yes, de stapelbare witte tuinstoel. Het mooie van dat ding is, het is een eerste stoel die uit één stuk is gemaakt. Ik bedoel, je moet je beseffen, als je voorheen moest je metaal of hout in elkaar maken. Nu is het gewoon, bam, je hebt één keer een stoel. En hij is goedkoop. Overal op de wereld zie je hem. Dus dat is voor mij wel het summum van het ultieme plastic product. Dat is echt een archetype voor mij. Dus ik kom bij jou thuis en je hele woonkamer staat vol met plastic tuinstoelen? Nee, dat we niet. Ik denk niet dat ik het thuis doorkrijg. Maar de fascinatie voor dat product blijft. Ja. Nou ja, in ieder geval, die fascinatie is zeker terug te lezen in dit boek. Tot over mijn oren in het plastic. Het is een mooi boek en het is zeker ook mooi vormgegeven. Dus dank je wel voor dit bijzondere kinderboek. Waar ik ook nog veel van heb geleerd. Super. Daniel, dankjewel. De Nieuwsbv. Oh. op deze tonen, ja, dan zie je die Baywatch-mannen natuurlijk rennen in slow motion. En die vrouwen ook rennen langs die waterlijn. Het is allemaal prachtig. Bij mij in de studio zit iemand die daar zeker tussen past, namelijk lifesaver Robert Hendricks. En hij kwam vorige week terug met 2 gouden en 1 zilveren medaille op zak tijdens het WK lifesaving. Nou, Robert, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar leg mij even uit, lifesaving, wat is het? Lifesaving, nou, dat is de sport bij de reddingsbrigade, van de reddingsbrigade. En dat is ooit ontstaan omdat mensen moesten trainen om mensen te kunnen redden op zee en in het zwembad natuurlijk. En ja, die zijn wedstrijden gaan doen tegen elkaar. Nou, dat is 100 jaar geleden geweest dat dat begonnen is. En ondertussen is dat een hele grote sport wereldwijd. Ja, en de vertaling van lifesaving is natuurlijk levens redden. Hoort dat ook bij de sport? Nou ja, wat, zoals ik zei, daar is het natuurlijk ergens ooit ontstaan. Maar dat is geen heel groot wezenlijk onderdeel van de sport zoals het nu is. Het gaat gewoon puur om de snelheid. En er worden wel technieken en materialen gebruikt die ook gebruikt worden in het redden van mensen. Maar in de sport zelf zit dat niet. En als we dan naar de sport kijken, welke onderdelen zijn er dan zoal? Nou, op de grote wedstrijden hebben we eigenlijk onderdelen in het zwembad en op het strand en in de zee. Dus ja, we hebben zo'n 6 individuele onderdelen, 4 estafettes binnen in het zwembad en ook buiten, op het strand en in de zee. Dus in het zwembad ziet het eruit als wedstrijdzwemmen. Kan je wedstrijd zwemmen? Nou, beeld je dat in. Alleen we zwemmen met een pop, we zwemmen met zwemvliezen enzovoort enzovoort. En buiten is het nog wat gevarieerder. Dus dan heb je bijvoorbeeld dat er een start is op het strand. En dan moet je een parcours om een paar boeien zwemmen. En dan finish je weer op het strand. En zo heb je ook een onderdeel met een soort surfplank waarmee je mensen zou kunnen redden. Met een soort kano is er ook zo'n onderdeel. Dat is een combinatie van die onderdelen. Dat heet dan een Ironman in onze sport. En dan heb je ook nog looponderdelen op het strand. En dat ziet er dan bijvoorbeeld uit zoals een 100 meter bij de atletiek. Alleen is het 90 meter over het zand. Pittig. Ja, leuk. En hoe groot is deze sport? In Nederland niet zo groot, heb ik het idee. Want ik had er eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Maar ik heb het idee dat in Australië echt mega is. Ja, dat beeld klopt wel. In Nederland zijn het een paar 100 mensen die sport beoefenen. En in Australië heb je, als je daar... Dat is natuurlijk al deel van de cultuur, de lifesaving, lifeguarding. En als je daar de Australische kampioenschap bekijkt, ja, dat doen er zo 8.500 mensen mee in een paar weken aan alleen die kampioenschappen. Ja, en wat fascineert jou zo in de sport lifesaving? Wat vind jij nou zo mooi aan om te doen? Nou, het mooie van die sport vind ik dat er voor iedereen wel iets in zit waar je in je goed kan zijn. Het is natuurlijk een hele gevarieerde, diverse sport. Dus ja, ik ben meer een sprinter. Dus ik vind het leuk om die sprintonderdelen te doen. En ik ben daar goed in. Dus ja, als je wat meer duursporter bent, ja, dan heb je die combinatie van onderdelen weer. Waar je, ja, wat een onderdeel wat 10 minuten duurt. Wat natuurlijk gewoon heel leuk is om te doen. En jij zegt van, oké, je houdt van sprinten. Het liefst door mulle zand. Ikzelf moet er niet aan denken, het is veel te zwaar. Maar je hebt 2 gouden medailles gewonnen. In welke 2 onderdelen waren dat? Nou, dat was op de WK lifesaving dan voor Masters. Dus ja, in mijn leeftijdsklasse. Die hebben gewonnen op die beachsprint, die ik net al noemde. Ja. 90 meter zo snel mogelijk door simpel, het zand ploegen. Van A naar B, heel makkelijk. Het andere onderdeel, het heet beachflex. Waarbij je dus, stel je voor, je ligt op het strand met je voet op de startlijn. En dan staan er 20 meter achter je in het zand, staan een aantal stokjes in het zand. Ja. Zo'n stokje als ik hier heb. Ja, het is echt gewoon een stukje tuinslang. Heel veel meer is het niet. Precies. Dus, en dan gaat er een startsignaal. En dan moet je dus zien dat je zo snel mogelijk opstaat, omdraait en sprint. En zo'n stokje weet te bemachtigen. Ja. Want de crux is, er zijn altijd minder stokjes dan dat de deelnemers zijn. Oh, een soort stoelendansprincipe. Juist. Ja, en hier ben jij ook wereldkampioen in stoeldansen op het strand met een stokje. Ja. Ja? En wat maakt het mooie aan deze sport, als je daar nou mee bezig bent? Ja, je moet er gewoon heel hard voor werken om dit goed te kunnen doen. Maar dan nog steeds, betekent niet als je heel goed bent, als je heel snel bent, dan betekent het nog niet per se dat je wint. Ja. Er zit altijd een factor tactiek in en een factor geluk. Het is natuurlijk voor mij een rare sport. Maar ik heb zelf ook op de reddingsbrigade gezeten. Dus ik heb 3 brevetten gehaald. En ik heb ook met die poppen moeten duiken en dat soort zaken. En ik weet natuurlijk ook de cijfers van afgelopen jaar. Hoeveel mensen er verdrinken. Dus hoe belangrijk het is dat er lifeguards zijn. Hoe belangrijk is deze sport om het lifeguard principe populair te maken? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat dit natuurlijk een visitekaartje is van de organisatie die daarvoor bestaat. Om het water en het recreëren rondom het water en in het water veilig te maken en veilig te houden. Dus het is ook heel belangrijk dat als mensen en de sport doen, ja, dan zijn ze gewoon al heel veel meer capabel om daar veilig mee om te gaan. Maar ze zijn ook in staat om mensen te redden. En ben jij er zo ook in gerold? Was jij ook eerst strandwacht? Of hoe is dat begonnen bij jou? Ja, hetzelfde als bij jou. Ik ben bij de reddingsbrigade gegaan. Het leek me leuk om wat te zwemmen. En een paar brevetjes gehaald. En mijn club die deed aan wat wedstrijden. En ja, leuk. Ging met wat leeftijdsgenootjes wat wedstrijdjes doen. En toen van het een kwam het ander. En het werd steeds gekker. En toen uit de hand gelopen, ja. En toen uiteindelijk werd je wereldkampioen. Ja. Maar ben jij ook echt strandwacht geweest? Ik ben in het begin van mijn sportcarrière ben ik ook nog strandwacht geweest. Maar daarna ben ik me echt wel helemaal gaan focussen op de sport. En ik ben in Australië ben ik ook nog een tijdje strandwacht geweest. Omdat dat ook een vereiste was om mee te mogen doen aan de wedstrijden daar. Maar verder ben ik vooral bezig met de sport zelf. Ja, en deze sport wordt dus echt steeds groter. Ik zei in mijn aankondiging dat die waarschijnlijk Olympisch wordt. Gaat dat ook echt gebeuren? Ja, die hoop heb ik wel. Het is me natuurlijk al wel vaker verteld dat het gaat gebeuren. Maar ik weet dat er concreet dat er wel gesproken wordt met IOC en vanuit onze Wereldbond. Om te zien dat het in Brisbane in 2032 wel op het programma komt staan. En wat maakt het voor de kijker dan interessant om naar lifesaving te kijken? Nou, ik denk dat als iemand het een keer gezien heeft, dat ze wel weten dat het echt bij de Olympische Spelen hoort en dat het echt een spectaculaire, hele vette sport is. Ja, wat maakt het spectaculair dan? Mensen die door het Mullenzand rennen? Ja, maar ook de hoge golven. Het heeft ook iets weg van het surfen natuurlijk. Als je met zo'n boord door die branding heen knalt en ook weer terugkomt door die branding. En ja, het is gewoon vechten tegen de elementen ook. Ja, ja, dat is super vet. Nou, dat is fantastisch. En ben je er nog bij in 2032? Als het Olympisch wordt, ja, nou. Jawel! Moet wel, hè? Ja, toch? Ja, we zullen zien. Nee, hoe lang kan je dit nog volhouden? Ik doe mijn best. Nou ja, in ieder geval bedankt dat je het onder de aandacht weet te brengen. En nogmaals, dat het ook belangrijk is dat we lifeguards blijven waarderen. De mensen die daar op het strand hun werk doen. En bij de KNRM. En Robert, dank je wel. Ik ga denk ik ook maar weer hard oefenen op het strand. Op mijn life-saving skills. Dank je wel. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze eigen politieke redacteur Anne Plaisier langs bij ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Wij kregen de volgende vraag binnen van Rianne uit Utrecht. Hey, ik heb een vraag aan Den Haag. Iedere keer als ik politici zie of hoor op de televisie of radio, dan gaan ze heel zakelijk en formeel met elkaar om. En nu vraag ik me eigenlijk af, hoe gaat dat eraan toe als alle camera's en alle journalisten weg zijn? Zijn ze dan nog steeds zo zakelijk of gaat dat er anders aan toe? Goede vraag, want je hoort dit wel eens in een debat. En ik ken de heer Heijnen. Ik ken collega Matoeg. Maar ik ken de heer Jette goed genoeg om te weten dat hij dat kan. Maar kennen ze elkaar ook echt? Ik ga op zoek naar het antwoord. En ondanks dat het een drukke dag is in Den Haag, is er toch een Kamerlid die mij tussen de bedrijven door te woord wil staan. Ik sta hier bij Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Hi, goedendag. Hoe zit dat achter de schermen? Ja, het is heel gek. Politici waar ik het op de inhoud fundamenteel mee oneens ben, die blijken achter de schermen gewoon hele toffe mensen te zijn. Dus daar merk je dat je elkaar vindt, grapjes maakt. Soms heb je wat van elkaar nodig via de apps, maar dan is het een beetje grappen en grollen. Maar je hebt ook politici waar je het op de inhoud mee eens bent. Ja, maar die ook gewoon een beetje saai zijn. Het was een normale werkomgeving bijna. Ja, dus u heeft niet alleen contact in de debatten of in de vergaderingen, maar ook daarbuiten met uw collega's? Zit u dan bijvoorbeeld in appgroepjes met woordvoerders van andere partijen? Of gaan jullie dan samen borrelen om dingen te overleggen? Of hoe formeel of informeel gaat dat? Nou, dat verschilt. Wij zitten sowieso in een aantal appgroepen als het om onderwerpen gaat. Maar af en toe kan er wel een grapje vanaf, dus dat merk je. Soms bereiden wij ook voor. Hè? Dus dan ga je een hapje eten met elkaar of je zit ergens met elkaar, maar je zorgt wel dat je een paar belangrijke punten met elkaar behandelt. Maar goed, dan mag het ook best gezellig zijn. Uiteindelijk zijn we ook allemaal Kamerleden, die ook de eigen soortgelijke dynamiek en uitdagingen. Dus af en toe heb je daar ook over. Hè. Hoe ga je om met social media gebruik? Of als de pers iets schrijft. Dus je bent toch een soort van lotgenoten. Professioneel loopt dat niet door elkaar heen? Nou, ik merk dat als ik keihard moet zijn omdat iets inhoudelijk onzin is wat mij betreft. Ja, dan heb ik geen moeite om dat te zeggen. Ondanks als wij een paar dagen terug vriendelijke appjes naar elkaar gestuurd hebben. Ja. Dus volgens mij ben ik daar nog vrij scherp in. Ja, maar u heeft dus niet als u dan net lekker met iemand zit te borrelen en het is heel gezellig, maar u zit in debat en zijn niet met elkaar eens, dat u dan denkt, nou ja, ik zal er iets minder fel in gaan, want het is wel een sympathieke vent. Ik kan er zomaar insluipen dat je misschien wat milder wordt. Ik zeg altijd, wees hard op de inhoud, hè, maar zacht op de persoon. Ja, want u zit hier nu 1,5 jaar. Wat had u verwacht toen u hier aankwam, toen u hier begon? Ik denk dat ik iets meer verwacht had dat daar waar je inhoudelijk van elkaar verschilt, je het misschien ook minder met elkaar kan vinden. Nou, dat is dus niet waar. Wat je in debat ziet, zegt weinig over hoe de verhoudingen achter de schermen zijn. Ja, en gebruikt u die persoonlijke relaties soms ook wel eens in uw voordeel? Soms heb ik wel iemand van, joh, ik krijg toch wel jouw steun om dit op de agenda te krijgen. Maar er gaat met name procedurele dingen om. Maar als iemand u een beetje een loer draait, vindt u het dan niet heel moeilijk om diegene objectief te woord te staan in een debat bijvoorbeeld? Voor mij is dat nog niet overkomen. Misschien andersom, dat je op de inhoud, nou, toch wel iets wat je belangrijk vindt, dat niet lukt, dat je dan stemt. Ja, en daarna is het misschien toch iets lastiger om daarna gezellig met elkaar een hapje te gaan eten en doen alsof er niets aan de hand is. Aan de andere kant, je moet er ook wel tegen kunnen als Kamerlid. Dat ik ook niet verval in persoonlijk verwijten en dat soort dingen. Want dat zie ik soms ook in de Kamer gebeuren, vind ik hartstikke lelijk. Ja, bedankt voor het beantwoorden van de vraag. En ik ben benieuwd om over 8 jaar terug te komen en dan te vragen hoe het er dan voor staat. Nou, dat hoop ik. En dan geef ik nu alvast mee, als je me dan in een bubbel treft, prik hem alsjeblieft door. Dus hou me alsjeblieft scherp. Nou, bedankt voor uw tijd en heel veel succes nog. Dankjewel. ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. En heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Dan kan je die mailen naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je je vraag terug op de radio. Je kan ook via Instagram ons bereiken. Dat is via ons Instagram-account, denieuwsbv. En dit was het eerste uur van de NieuwsBV. Maar zometeen hebben we Laila Frank. Die heeft een nieuwe aflevering van Soul of America. En ze zit in de staat Pennsylvania. En nu is Pennsylvania, kan je veel vertellen over wat daar allemaal gebeurt en aan de hand is. Maar Pennsylvania staat bekend ook als staat met ongelooflijk veel diverse soorten muziek. Dus daar gaan wij zeker ook aandacht aan besteden. Dus zometeen in de NieuwsBV, The Soul of America. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Gronings Gas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De serie Q&Q. Hey, top hey. Op, de WK-finale van 78. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Een onvergetelijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. En overal verkrijgbaar. Mijn Eerste 18 Jaar. Voor 14,99. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. In de serie The Soul of America trekken we dus zometeen naar Pennsylvania en wel naar het dorpje McConnellsburg. Maar nu eerst, afvalwater gaat mogelijk toch weer de Twentse bodem in. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil volgend jaar toch weer afvalwater uit Drenthe in de Twentse bodem pompen. Eerder leek het er nog op dat de NAM daarmee zou stoppen op verzoek van staatssecretaris Veilbrief. Contact daarom nu met verslaggever Oscar Schiep van RTV Oost. Oscar, eerst even, wat is er ook alweer aan de hand met dat afvalwater? Ja, wat is er aan de hand? Het draait allemaal om afvalwater dat vrijkomt bij de winning van aardolie in de Drentse Schonebeek. Daar komen dagelijks miljoenen liters afvalwater, chemisch vervuild afvalwater, vrij. Dat wordt via een transportleiding naar Twente geleid. En daar wordt het oude, lege gasvelden ingepompt. En daar is een hoop kritiek op. Sinds december ligt dat, december vorig jaar, 2021, ligt die injectie van dat afvalwater stil, omdat er regelmatig te veel aan giftige stoffen in dat water zouden zitten. Ja, en dat is zo in grote lijnen even het verhaal. En gehoopt werd dat opschorten, dat dat definitief zou zijn, dat het niet meer zou gebeuren. Maar de NAM heeft nu aangegeven dat ze toch weer dat afvalwater de grond in willen gaan pompen daar in Twente. Waarom is dat? Ja, waarom is dat? Staatssecretaris Veilbrief heeft in september dit jaar nog laten weten aan de NAM dat hij het zou waarderen als de NAM niet verder gaat met injecteren van afvalwater in Twente. En de NAM heeft daarmee ingestemd. Maar nu laten ze toch weten dat ze binnenkort weer willen gaan opstarten. En dat heeft er alles mee te maken dat staatssecretaris Veilbrief wil dat de injectie van dat afvalwater verhuist naar Drenthe. Hij wil dat dat water wordt geïnjecteerd op de plek waar het ook vandaan komt. Mm-hmm. Uit die oude olievelden dus in Drenthe. En de NAM die heeft daarin toegezegd. Maar in Drenthe zijn de vergunningen nog niet rond. De injectieputten zijn nog niet klaar. En de NAM wil niet wachten en wil ondertussen gewoon in Twente dan maar weer de injectie opstarten. En aardolie winnen en dus het afvalwater in Twente weer de bodem in pompen. Ja, en zou dat dan voorlopig zijn totdat het in Drenthe mag? Dat zou dan voorlopig zijn totdat het in Drenthe mag. Maar zoals gezegd, in Drenthe zijn de vergunningen nog niet aangevraagd. Nee. En wordt er nog volop gebouwd aan die putten. Dus de NAM zegt zelf dat ze tot eind 23 denken te willen injecteren in Twente. Maar dat zou natuurlijk ook zomaar weer even wat vertraging kunnen krijgen. Ja. En langer duren. En hoe is er gereageerd op dit nieuws, dit voornemen? Nou ja, we hebben in Twente een stichting afvalwater, Stop Afvalwater Twente. Dat is een groep van omwonenden en andere betrokkenen die zich al jaren hard maakt. Die mensen die zijn furieus en zijn bezig met stappen te nemen om de rechter erover te laten beslissen. Mm-hmm. Ik heb gesproken met het staatstoezicht op de mijnen, de toezichthouder voor de mijnbouw. En die zegt, staatstoezicht zegt, dat kan helemaal niet wat de NAM wil, want 31 december loopt hun vergunning af in Twente. Dus dan zullen ze eerst een nieuwe vergunning moeten aanvragen. En of die afgegeven wordt, dat is maar zeer de vraag. Datzelfde geldt voor het ministerie van Economische Zaken. Daar sprak ik de woordvoerder. En ook die zegt, de NAM kan niet injecteren in Twente als ze geen vergunningen hebben. Okay. Afwachten dus hoe dit juridisch verloopt en of ze het wel mogen gaan oppakken. Oscar Schiep van RTV Oost, dankjewel. Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse strijdkrachten zijn 4 raketten neergehaald. In verschillende steden verspreid door het land waren explosies te horen. Boven de hoofdstad Kiev zijn rookwolken te zien. In Zaporizhia zijn een school, woningen en medische voorzieningen beschoten. Volgens het lokale bestuur zijn daar 12 raketten neergekomen. Vooralsnog wordt er 1 dode gemeld. Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vertrekt tijdelijk uit de Tweede Kamer. Ze heeft zich ziek gemeld vanwege overbelasting. Tot eind januari wordt Ouwehand vervangen door Kamerlid Christine Teunissen. In de afgelopen 5 jaar zijn er op veel plekken huizen gebouwd waar dat volgens de geluidsnormen eigenlijk niet mocht. Dat schrijft NRC. Gemeenten wijken uit naar die gebieden omdat de druk om snel meer huizen te bouwen groot is en er maar weinig geschikte bouwgrond is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanochtend geland in Zweden voor een staatsbezoek. Dat zal in het teken staan van duurzaamheid en de energietransitie. Het staatsbezoek duurt 3 dagen. Het NOS-journaal. In een groot onderzoek naar witwassen en drugshandel heeft de politie 7 verdachten aangehouden. Die zouden lid zijn van een criminele organisatie, zegt een woordvoerder. Wij kregen het vermoeden dat zij zich bezig zouden houden met criminele en ondermijnende activiteiten. En gedurende de afgelopen 2 jaar hebben we meer bewijs verzameld over die handel in verdovende middelen en over dat witwassen. Dat heeft ertoe geleid dat vandaag het moment is gekomen dat wij hen zijn gaan aanhouden. En daarnaast onderzoeken we vandaag in 22 woningen en bedrijfspanden of daar relevant bewijs ligt voor het onderzoek. Verschillende politieteams verspreid over het land werken aan het onderzoek. Onder meer in Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Oost-Nederland. En ook in Luxemburg en Servië werken rechercheurs aan die zaak. Bij de invallen zijn verschillende dingen in beslag genomen. Op dit moment hebben we wel beslag gelegd op gegevensdragers zoals telefoons, computers. We hebben auto's in beslag genomen. Daarnaast is er contant geld gevonden. En de rest van de dag zal moeten blijken wat er nog meer aan relevant bewijs is. Die 7 verdachten zitten vast en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Leden van land- en tuinbouworganisatie LTO geven het stikstofrapport van Johan Remkes een krappe voldoende. In een enquête zeggen veel ondervraagden dat ze wel vertrouwen hebben in het rapport, maar dat ze bang zijn dat het kabinet de adviezen niet opvolgt, vertelt voorzitter Sjaak van der Tak. Onze leden hebben wel gevoel bij Remkes, maar ja, de politiek en het kabinet, wat doen die met dit rapport? En met name toch daar zit de grote mate van frustratie, teleurstelling, onmacht. Dus in die zin is het wel heel erg belangrijk dat het rapport van Remkes, als je naar het kabinet kijkt, positieve stap moet krijgen, wil het kabinet nog enige waardering van onze boeren krijgen. Dus geven ze de plannen van Remkes een 5,5. Vooral de onduidelijkheid om ruim 500 zogenoemde piekbelasters binnen een jaar te laten stoppen, verdeelt de LTO-leden. De groep die vreest daarbij te horen, die geeft de plannen dan ook een diepe onvoldoende. De politie heeft vannacht geschoten tijdens een achtervolging die ontstond op de A9. De politie was op zoek naar een auto na een verdachte situatie in Schagen. Toen die hard voorbij reed en het stopteken van de agenten negeerde, gingen die achter de auto aan. In Beverwijk kwamen de verdachten tot stilstand na een botsing met een politieauto. Toen 3 mannen er vandoor gingen, losten agenten waarschuwingsschoten. 2 verdachten van begin 20 zijn opgepakt, komen uit Velzen-Noord. Een 3e verdachte wist te ontsnappen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. 7 minuten over 1, de weersverwachting nog. Zonnig, vooral in het zuiden van het land. In het noorden af en toe wat wolkenvelden. Maximaal 16 graden vandaag. Morgen ook weer zonnig, wel geleidelijk wat meer sluierbewolking. En opnieuw een graad of 16. Goedemiddag, Jolanda van der Velden bij de ANWB. Een hele fijne middag. Er wordt gewerkt net over de grens in België op de E19. Daardoor loopt het verkeer in Nederland vast op de A16 van Breda naar Antwerpen. Tussen de Afrit Rijsberg en de Belgische grens heb je 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. In aanloop naar de midtermverkiezingen in Amerika is journalist Laila Frank voor ons op zoek naar de ziel van Amerika. De nieuwsbv. No, we need it so bad. I believe we're in a battle for the soul of this nation. No, we want it so bad. The soul of America. Soul of America. Laila Frank, op zoek naar de Soul of America. Ja, ja, die soul die zoekt ze op betekenisvolle plekken in de Verenigde Staten. Zoals in het kleine dorpje met McConnellsburg in Pennsylvania, waar bijna iedereen op de Republikeinen stemt. Het dorp worstelt met de naweeën van corona en de inwoners hebben steeds meer financiële zorgen. Hoe tast dat nou de ziel van dit dorp aan en hoe werkt dat door in de richting van die tussentijdse verkiezingen? Laila, goedemorgen voor jou. Goedemorgen, goedemiddag Patrick. Wat voor dorp is dat met McConnellsburg voor jou? Het is een klein dorpje in het midden van Pennsylvania, een beetje zuidelijk in het midden. Het ligt midden in de heuvels, je moet een bergpas over om er te komen. Het is typisch Pennsylvania, kleine huisjes met nog veranda's erop. Het is een plattelandsomgeving, een boerenomgeving, dus er zijn heel veel boerderijen in de omgeving. En als ik het mensen daar vraag, omschrijf nou eens wat voor dorp dit is, dan zeggen ze allemaal, ja, het is eigenlijk een grassroots dorp. En dat wil zeggen dat we houden elkaar boven water. Er zijn nog veel, hoe noem je dat, kleine ondernemingjes, wat antiekzaakjes, een theewinkeltje, een lokale thee, of hoe noem je dat, een lokale, niet een bar, maar waar je overdag heen gaat, een koffieshop. Een lunchroom. Een lunchroom, dankjewel. Een koffieshop is een... Dat is hier weer iets heel anders. Maar goed. Maar je hebt dus allemaal nog kleine ondernemers. En ook al zijn de winkels misschien niet je van het. Je helpt elkaar, je steunt elkaar. Dus zo'n dorp is... Het is ook overigens een dorp waar mensen heel veel roots hebben. Dus ze gaan weg, maar ze komen ook weer terug. Waar iedereen elkaar kent. En ik ging eten in de lokale veteranentent. En toen zei de vrouw met wie ik was... Ja, ik kan het niet hardop zeggen, maar ik weet toch echt zeker dat ik hier familie ben van een heleboel mensen. Ik zie het gewoon. Nou, zo'n dorp. Zo'n dorp. En is het ook een redelijk geïsoleerd dorp dus? Ja, het ligt redelijk geïsoleerd. De bergpas ligt er en je moet toch zeker een half uur rijden voor het volgende dorp. Ja, jij bent er al vaker geweest. Hoe kwam je daar terecht? Ja, op een van mijn tochten. Echt geheel per ongeluk. Ik kom op de leukste plekken terecht als ik tegen Google zeg... ik zoek koffie. En zo kwam ik eigenlijk in dit dorpje terecht. Dus ik was gewoon onderweg van A naar B. Wilde even een plek om te rusten. En kwam toen uit bij een lokaal theewinkeltje notabene. Want koffie hadden ze niet. Ben daar naar binnen gelopen. En raakte aan de praat met de eigenares. En heb daar toen uiteindelijk 3 uur gezeten. Heb daar allerlei mensen ontmoet. Dit is gewoon een hele waardevolle plek om informatie op te doen. Het is een hele fijne sfeer en ik ben er heel erg welkom. Dus sindsdien kom ik er altijd om de 1-2 jaar... ga ik er altijd even heen om de thermometer erin te zetten. Heel goed. Deze keer ging je om te vragen wat de mensen daar van McConnellsburg nou vinden van de ziel van hun land. En dit is wat een van de bewoners, Julie DeVoe, zei. I'd love to say America has a soul and it... And... You know, Lincoln talked about our better angels. I'm gonna get choked up because we should be listening to our better angels, the soul of our better angels, and I don't think we are anymore. That's what makes me sad that we don't get out and we don't work together. Nou, ze raakt helemaal emotioneel omdat ze het gevoel heeft dat mensen niet meer echt met elkaar samenwerken. Klopt dat? Dat ze dus het was ook wel best een emotioneel, maar ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel een beetje van volschoot toen ze dat zei. Ja, en zij zegt eigenlijk 2 dingen. Ten eerste, dit is eigenlijk al sluimerend een jaar of 10-15. Dat is erger geworden door corona. En zij zei, je merkt het extra in een dorp, omdat je kent elkaar allemaal. En dit is een dorp waarin het merendeel van de mensen republikein stemt. Zij is republikeins, maar stemt met hele grote tegenzinnen democraat overigens. En zij zei, je merkt het gewoon in... bijvoorbeeld, zij zit in de school board, dus in het schoolbestuur. En ineens werken we niet meer samen op de dingen waar we jarenlang wel op hebben samengewerkt. Namelijk de kwaliteit van het onderwijs. Of ik weet gewoon wie er hier in het lokale bestuur zit. Nou, dan is er wat politiek gedoe. En dan het verpest de relaties. En iedereen... het is een beetje de code die er continu onder hangt. Je weet van welke andere politieke kleur iemand is. Je vraagt wel hoe het gaat, maar ondertussen weet je dat je elkaar naar het leven staat en zit er een soort onderstroom in waarin je elkaar... Ja, waarin je gewoon niet meer zo goed samenwerkt als dat 10, 15 jaar geleden was. Dus die kloof die je eigenlijk in het hele land ziet tussen de Democraten en de Republikeinen, die zie je dus extra sterk ook in zo'n klein dorpje en daardoor krijg je zo'n gepolariseerde samenleving? Nou ja, het lastige in zo'n dorp is, je moet ook met elkaar door een deur. Hè? Je kan niet om elkaar heen, maar er zit een soort hele bittere, verdrietige onderstroom onder. Waarvan zij zegt, ja, je merkt het dus gewoon in de kleine dingen die je samen probeert te doen voor een dorp. Zoals een school boven water houden. En daar wordt het lastiger, terwijl dat eigenlijk een no-brainer zou moeten zijn. Ja, en dat speelt dus eigenlijk al een aantal jaren. Maar dat is door COVID verergd. Op welke manier? Nou, wat mij heel erg opvalt, met name in dit dorp, is dat... Kijk, dit zijn natuurlijk niet alleen de verkiezingen waar de Republikeinen, zo wordt dat dan neergezet, afrekenen met het beleid van Joe Biden. Maar wat ik steeds van mensen terughoor, is dat ze ook eigenlijk afrekenen met die inperking van hun vrijheid tijdens corona. Dus Julie vertelt, zij is jeugdzorghulpmedewerker. En zij zei, tijdens corona was de overheid waar ik altijd op kon vertrouwen ineens helemaal geen betrouwbare partner meer. Want de ene dag kreeg ik over mijn werk aanwijzingen dat ik links moet. De volgende dag moest ik rechts, toen moest ik weer rechtdoor. Toen moest ik een mondkapje, toen mocht ik dit, toen mocht ik dat niet doen. En zij zei, dat heeft bij mij echt iets veranderd in hoe ik naar de overheid kijk. Nou, zij stemt nog steeds. Zij stemt democraat met tegenzin. Maar ik kom bij heel erg veel mensen een soort een afrekening tegen met hoe die coronaperiode is geweest en ook wat de overheid daarin gedaan heeft. Dus alhoewel, zoals de Amerikanen dat dan zeggen, COVID is not on the ballot. Je kan niet stemmen op coronabeleid of tegen coronabeleid. Het is wel een van die sluimerende, drijvende krachten die onder de stemdynamiek ligt hier. En in zo'n dorpje merk je dat ineens heel duidelijk. Maar hebben ze dan het idee dat de overheid de vrijheden van hun heeft afgenomen? Ja, zeker. Nou, ten eerste dat de overheid geen betrouwbare partner is, omdat het beleid dan weer de ene kant op ging en dan weer de andere kant. En de scholen zijn dicht geweest, businesses zijn dicht geweest. We weten allemaal hoe de coronaperiode was. Je kon dingen niet, je mocht dingen niet. En je had het zelf niet in de hand. En dat is heel erg sterk het gevoel dat er, en zeker bij die Amerikanen, het woord vrijheid, het begrip vrijheid, het gevoel van vrijheid is veel sterker dan bij ons en heeft ook een andere lading. Maar in dat begrip, die ook heel veel in de campagne wordt gebruikt door de Republikeinen, hè, walk as a free people is hier de campagneslogan van een van de grote Republikeinse partijen of kandidaten, sorry. Dat de aantasting van die vrijheid, daar zijn deze verkiezingen ook een afrekening mee. Nu kom jij vaker dus in dit dorp en merk je ook dat de ziel van het dorp echt veranderd is? Nou, ik heb dat gevraagd aan... jij vraagt het aan mij. Heb ik dat gemerkt? Vind ik moeilijk om antwoord op te geven. Omdat ik een aantal van dit soort gesprekken gevoerd met mensen. En er sluimert gewoon iets. Dus het is niet heel expliciet, maar er sluimert iets in hoe mensen over elkaar praten. In essentie is de ziel niet veranderd. Want dat dorp is er al heel lang. Dat zal ook niet zo snel verdwijnen. Mensen wonen daar. Ze willen er ook met elkaar wonen. Maar het is een kleine rot die steeds een beetje verder aan in ieder geval het gevoel van samenwerking in zo'n dorp eet. Ja, nu is het een boerendorp waar ook steeds meer financiële zorgen zijn. Jij vroeg boerin Jane Mallett wat zij daar precies van merkt. Gas is up in price. The fuel in itself is destroying the farmers, the cost of fuel. When you look at the average American farmer, yeah, they have a big truck. Yeah, they have a nice tractor. But those are the cost of doing business. At the end of the day, when you look at how much they actually have in net profit, they are living below poverty level. Ja, zij zegt dat boeren misschien grote, dure tractors hebben, maar dat ze toch onder de armoedegrens leven. Hebben de boeren het daar in het dorp erg slecht? Sommigen wel, anderen niet. Maar het boerenleven is... boeren zijn de grootste gokkers ter wereld. Omdat je natuurlijk elk jaar en met de seizoenen en met regulering en enzovoort te maken hebt. Nee, en veel boeren in Amerika leven inderdaad geen rijk leven. En zoals zij het zegt, op de armoedegrens. Dat klopt. Ja, en is de economie ook in dat dorp ook een verkiezingsonderwerp? Ja, absoluut. En zij zegt het ook. Hè. Kijk, de gasprijzen en de olieprijzen die drijven de boeren. Die drijven de boeren in het nauw. Dat geldt ook voor anderen in het dorp. Dit is een dorp dat nog op olie stookt. serieus. Dus als de gasprijzen omhoog gaan en de benzineprijzen omhoog gaan, dan betekent dat nogal wat voor de mensen hier. Ik heb het ook aan de lokale ondernemers gevraagd. Er worden minder boodschappen gedaan. Dus het drijft mensen zeker. En wat zij heel expliciet zegt is, luister, economie is voor in ieder geval de boerengemeenschap hier een reden om naar de stembus te gaan. En alhoewel niet iedereen daar meer boer is, zijn de meeste mensen wel opgegroeid op een boerderij. En boeren is niet alleen een beroep, maar het is ook een identiteit. En dit raakt ze. De economie raakt ze in het hart. En verwacht jij dat de Republikeinen dan weer een monsteroverwinning zullen behalen in dit dorpje McConnellsburg? In McConnellsburg zeker. In heel Pennsylvania is het een spannende race. En die ook echt nog alle kanten op kan. Wat ik heb geleerd van dit bezoek is dat je de eerste verkiezingen na de pandemie, het effect daarvan, dat je dat vooral niet moet onderschatten. Naast de economie, naast abortus, is dat ook echt een belangrijke drijver voor mensen om naar die stembus te gaan. Pennsylvania, Laila, is ook een staat waar prachtige muziek vandaan komt. Luister mee. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Motherfucker. Wow. And I'll write your name. Laila, zat jij nou dwars door onze prachtige compilatie heen te lachen? Zeker, ik heb hier heel veel plezier om gehad, maar jullie volgens mij ook. Nee, zeker. Dat is natuurlijk ook allemaal gemaakt door onze prachtige regisseur Leon. Maar welke plaat mogen we volgende week voor jou draaien vanuit deze schitterende compilatie? Want deze keer hebben wij zelf nog iets uitgekozen. Maar jij mag kiezen voor volgende week. Oh man, mag ik er later op terugkomen? Is het later nu? Nee, nu. Dit is het moment. Wat blijft me bij? Eerste waar ik heel hard om moest lachen. Welke was dat? Ja, geen idee. Je hebt alleen maar gelachen eigenlijk. Maar ik stuur hem naar je op en dan mag jij rustig kiezen. En dan volgende week weer verder. Maar wij gaan in ieder geval deze heerlijke plaat van Crystal Waters draaien. Gypsy Woman, Laila, voor jou. Dank je. She's homeless, as she